15. ปฏิสัมภิทาวิพัง 1. สุตตันตภาชณี 1. สังคหาวาน 718. ปฏิสัมภิทา4คือ 1. อัฏฐปฏิสัมภิทาหมายถึงปัญญาแตกฉานในอัฏฐ 2. ธรรมปฏิสัมภิทาหมายถึงปัญญาแตกฉานในธรรม 3. นิรุตติปฏิสัมภิทาหมายถึงปัญญาแตกฉานในนิรุต 4. ปฏิภาณปฏิสัมภิทาหมายถึงปัญญาแตกฉานในปฏิภาณความรู้ในอัตชื่อว่าอัฏฐปฏิสัมภิทาความรู้ในธรรมชื่อว่าธรรมปฏิสัมภิทาความรู้ในการกล่าวธรรมนิรุตนั้นชื่อว่านิรุตติปฏิสัมภิทาความรู้ในญาณทั้งหลายชื่อว่าปฏิภาณปฏิสัมภิทานี้ชื่อว่าสังคหวาน 2. สัจวาน 719. ปฏิสัมภิทา4คือ 1. อัฏฐปฏิสัมภิทา 2. ธรรมปฏิสัมภิทา 3. นิรุตติปฏิสัมภิทา 4. ปฏิภาณปฏิสัมภิทาความรู้ในทุกข์ชื่อว่าอัฏฐปฏิสัมภิทาความรู้ในทุกขสมุทัยชื่อว่าธรรมปฏิสัมภิทาความรู้ในทุกขนิโรธชื่อว่าอัฏฐปฏิสัมภิทาความรู้ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาชื่อว่าธรรมปฏิสัมภิทาความรู้ในการกล่าวธรรมนิรุตนั้นชื่อว่านิรุตติปฏิสัมภิทาความรู้ในญาณทั้งหลายชื่อว่าปฏิภาณปฏิสัมภิทานี้ชื่อว่าสัจวาน 3. เหตุวาน 720. ปฏิสัมภิทา4คือ 1. อัฏฐปฏิสัมภิทา 2. ธรรมปฏิสัมภิทา 3. นิรุตติปฏิสัมภิทา4. ปฏิภาณปฏิสัมภิทาความรู้ในเหตุชื่อว่าธรรมปฏิสัมภิทาความรู้ในผลของเหตุชื่อว่าอัฏฐปฏิสัมภิทาความรู้ในการกล่าวธรรมนิรุตนั้นชื่อว่านิรุตติปฏิสัมภิทาความรู้ในญาณทั้งหลายชื่อว่าปฏิภาณปฏิสัมภิทานี้ชื่อว่าเหตุวาน 4. ธรรมวาน121. ปฏิสัมภิทา4คือ 1. อัฏฐปฏิสัมภิทา 2. ธรรมปฏิสัมภิทา 3. นิรุตติปฏิสัมภิทา 4. ปฏิภาณปฏิสัมภิทาธรรมเหล่าใดเกิดแล้วมีแล้วเกิดพร้อมแล้วบังเกิดแล้วบังเกิดเฉพาะแล้วปรากฏแล้วความรู้ในธรรมเหล่านี้ชื่อว่าอัฏฐปฏิสัมภิทาธรรมเหล่านั้นเกิดแล้วมีแล้วเกิดพร้อมแล้วบังเกิดแล้วบังเกิดเฉพาะแล้วปรากฏแล้วเพราะธรรมเหล่าใดความรู้ในธรรมเหล่านั้นชื่อว่าธรรมปฏิสัมภิทาความรู้ในการกล่าวธรรมนิรุตนั้นชื่อว่านิรุตติปฏิสัมภิทาความรู้ในญาณทั้งหลายชื่อว่าปฏิภาณปฏิสัมภิทานี้ชื่อว่าธรรมวาน 5. ปฏิจจสมุปปาทวาน 722. ปฏิสัมภิทา4คือ 1. อัฏฐปฏิสัมภิทา 2. ธรรมปฏิสัมภิทา 3. นิรุตติปฏิสัมภิทา 4. ปฏิภาณปฏิสัมภิทาความรู้ในชรามรณะชื่อว่าอัฏฐปฏิสัมภิทาความรู้ในเหตุเกิดแห่งชรามรณะชื่อว่าธรรมปฏิสัมภิทาความรู้ในความดับแห่งชรามรณะชื่อว่าอัฏฐปฏิสัมภิทาความรู้ในปฏิปทาที่เป็นเหตุให้ถึงความดับแห่งชรามรณะชื่อว่าธรรมปฏิสัมภิทาความรู้ในการกล่าวธรรมนิรุตนั้นชื่อว่านิรุตติปฏิสัมภิทา ความรู้ในญาณทั้งหลายชื่อว่าปฏิภาณปฏิสัมภิทา723ปฏิสัมภิทา4คือ 1. อัฏฐปฏิสัมภิทา 2. ธรรมปฏิสัมภิทา 3. นิรุตติปฏิสัมภิทา 4. ปฏิภาณปฏิสัมภิทาความรู้ในชาติความรู้ในภพความรู้ในอุปาทานความรู้ในตัณหาความรู้ในเวทนาความรู้ในผัสสะความรู้ในสลายตนะความรู้ในนามรูปความรู้ในวิญญาณความรู้ในสังขารทั้งหลายชื่อว่าอัฏฐปฏิสัมภิทาความรู้ในเหตุเกิดแห่งสังขารชื่อว่าธรรมปฏิสัมภิทาความรู้ในความดับแห่งสังขารชื่อว่าอัฏฐปฏิสัมภิทาความรู้ในปฏิปทาที่เป็นเหตุให้ถึงความดับแห่งสังขารชื่อว่าธรรมปฏิสัมภิทาความรู้ในการกล่าวธรรมนิรุตตินั้นชื่อว่านิรุตติปฏิสัมภิทาความรู้ในญาณทั้งหลายชื่อว่าปฏิภาณปฏิสัมภิทานี้ชื่อว่าปฏิจจสมุปปาทวาร 6. ปริยัตติวาร 724 ปฏิสัมภิทา4คือ 1. อัฏฐปฏิสัมภิทา 2.ธรรมปฏิสัมภิทา 3. นิรุตติปฏิสัมภิทา 4. ปฏิภาณปฏิสัมภิทาบรรดาปฏิสัมภิทา4เหล่านั้นธรรมปฏิสัมภิทาเป็นไฉนภิกษุในธรรมินัยนี้รู้ธรรมคือสุตตะเคยยะวยากรณะคาถาอุทานอิติวุตตกะชาดกอภูตธรรมเวทัลละนี้เรียกว่าธรรมปฏิสัมภิทาภิกษุนั้นรู้แตกฉานอัดแห่งภาสิทธินั้นๆว่านี้เป็นอัดแห่งภาสิทธินี้นี้เป็นอัดแห่งภาสิทธินี้นี้เรียกว่าอัฏฐปฏิสัมภิทาความรู้ในการกล่าวธรรมนิรุตตินั้นชื่อว่านิรุตติปฏิสัมภิทาความรู้ในญาณทั้งหลายชื่อว่าปฏิภาณปฏิสัมภิทานี้ชื่อว่าปริยัตติวาร สุตตันตภาชณีจบ 2. อภิธรรมภาชณี 1. กุศลวาร 725 ปฏิสัมภิทา4คือ 1. อัฏฐปฏิสัมภิทา 2. ธรรมปฏิสัมภิทา3. นิรุตติปฏิสัมภิทา 4. ปฏิภาณปฏิสัมภิทาสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นไฉนจิตที่เป็นกามาวจรซึ่งเป็นกุศลสหรคตด้วยโสมนัสสัมปยุตด้วยญาณมีรูปเป็นอารมณ์มีธรรมเป็นอารมณ์หรือปรารภอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะอวิเขปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลความรู้ในสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมปฏิสัมภิทาความรู้ในวิบากแห่งสภาวธรรมเหล่านั้นชื่อว่าอัฏฐปฏิสัมภิทาการบัญญัติสภาวธรรมเหล่านั้นมีได้เพราะนิรุตใดความรู้ในการกล่าวธรรมนิรุตตินั้นชื่อว่านิรุตติปฏิสัมภิทาบุคคลรู้ญาณเหล่านั้นได้เพราะญาณใดว่าญาณเหล่านี้ส่องเนื้อความนี้ความรู้ในญาณทั้งหลายชื่อว่าปฏิภาณปฏิสัมภิทา726ปฏิสัมภิทา4คือ 1. อัฏฐปฏิสัมภิทา2. ธรรมปฏิสัมภิทา 3. นิรุตติปฏิสัมภิทา 4. ปฏิภาณปฏิสัมภิทาสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นไฉนจิตที่เป็นกามาวจรซึ่งเป็นกุศลสหรคตด้วยโสมนัสสัมปยุตด้วยญาณเก

โดยโลกุตระกุศลจิต729ปฏิสัมภิทา4คือ 1. อัตถปฏิสัมภิทา 2. ธรรมปฏิสัมภิทา 3. นิรุตติปฏิสัมภิทา 4. ปฏิภาณปฏิสัมภิทาสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นไฉนโยคาวจรบุคคลเจริญฌานที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัฏทุกข์ให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฏฐิเพื่อบรรลุภูมิเบื้องต้นสงัดจากกามบรรลุปฐมฌานที่เป็นทุกขาปฏิปทาทันทาภิญญาหมายถึงข้อปฏิบัติลำบากทั้งรู้ได้ช้าอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลความรู้ในสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมปฏิสัมภิทาความรู้ในวิบากแห่งสภาวธรรมเหล่านั้นชื่อว่าอัฏฐปฏิสัมภิทาการบัญญัติสภาวธรรมเหล่านั้นมีได้เพราะนิรุตใดความรู้ในการกล่าวธรรมนิรุตนั้นชื่อว่านิรุตติปฏิสัมภิทาบุคคลรู้ญาณเหล่านั้นได้เพราะญาณใดว่าญาณเหล่านี้ส่องเนื้อความนี้ความรู้ในญาณทั้งหลายชื่อว่าปฏิภาณปฏิสัมภิทา 2. อกุศลวานจำแนกปฏิสัมภิทา 4โดยอกุศลจิต730ปฏิสัมภิทา4คือ 1. อัตถปฏิสัมภิทา 2. ธรรมปฏิสัมภิทา 3. นิรุตติปฏิสัมภิทา 4. ปฏิภาณปฏิสัมภิทาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเป็นไฉนจิตที่เป็นอกุศลสหรคตด้วยโสมนัสสัมปยุตด้วยทิฏฐิมีรูปเป็นอารมณ์มีธรรมเป็นอารมณ์หรือปรารภอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอกุศลความรู้ในสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมปฏิสัมภิทาความรู้ในวิบากแห่งสภาวธรรมเหล่านั้นชื่อว่าอัตถปฏิสัมภิทาการบัญญัติสภาวธรรมเหล่านั้นมีได้เพราะนิรุตใดความรู้ในการกล่าวธรรมนิรุตนั้นชื่อว่านิรุตติปฏิสัมภิทาบุคคลรู้ญาณเหล่านั้นได้เพราะญาณใดว่าญาณเหล่านี้ส่องเนื้อความนี้ความรู้ในญาณทั้งหลายชื่อว่าปฏิภาณปฏิสัมภิทา731ปฏิสัมภิทา4คือ 1. อัตถปฏิสัมภิทา 2. ธรรมปฏิสัมภิทา 3. นิรุตติปฏิสัมภิทา 4. ปฏิภาณปฏิสัมภิทาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเป็นไฉนจิตที่เป็นอกุศลสหรคตด้วยโสมนัสสัมปยุตด้วยทิฏฐิเกิดขึ้นโดยมีเหตุชักจูงสหรคตด้วยโสมนัสวิปยุตจากทิฏฐิสหรคตด้วยโสมนัสวิปยุตจากทิฏฐิเกิดขึ้นโดยมีเหตุชักจูงสหรคตด้วยอุเบกขาสัมปยุตด้วยทิฏฐิสหรคตด้วยอุเบกขาสัมปยุตด้วยทิฏฐิเกิดขึ้นโดยมีเหตุชักจูงสหรคตด้วยอุเบกขาวิปยุตจากทิฏฐิสหรคตด้วยอุเบกขาวิปยุตจากทิฏฐิเกิดขึ้นโดยมีเหตุชักจูงสหรคตด้วยโทมนัสสัมปยุตด้วยปฏิฆะสหรคตด้วยโทมนัสสัมปยุตด้วยปฏิฆะเกิดขึ้นโดยมีเหตุชักจูงสหรคตด้วยอุเบกขาสัมปยุตด้วยวิจิกิจฉาสหรคตด้วยอุเบกขาสัมปยุตด้วยอุทธัจจะมีรูปเป็นอารมณ์ มีธรรมเป็นอารมณ์หรือปรารภอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะอวิเขปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอกุศลความรู้ในสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมปฏิสัมภิทาความรู้ในวิบากแห่งสภาวธรรมเหล่านั้นชื่อว่าอัฏฐปฏิสัมภิทาการบัญญัติสภาวธรรมเหล่านั้นมีได้เพราะนิรุตใดความรู้ในการกล่าวธรรมนิรุตนั้นชื่อว่านิรุตติปฏิสัมภิทาบุคคลรู้ญาณเหล่านั้นได้เพราะญาณใดว่าญาณเหล่านี้ส่องเนื้อความนี้ความรู้ในญาณทั้งหลายชื่อว่าปฏิภาณปฏิสัมภิทา 3. วิปากวาลจำแนกปฏิสัมภิทา 3โดยอเหตตุกะกุศลวิปากจิต732ปฏิสัมภิทา 3คือ 1. อัฏฐปฏิสัมภิทา 2. นิรุตติปฏิสัมภิทา 3. ปฏิภาณปฏิสัมภิทาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเป็นไฉนจักขุวิญญาณที่เป็นวิบากสหรคตด้วยอุเบกขามีรูปเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะได้ทำได้สั่งสมกามาวจรกุศลกรรมไว้ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาจิตอุเบกขาเอกคตามนินทรีอุเปกขินทรีและชีวิตินทรีก็เกิดขึ้นหรือสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปแม้อื่นซึ่งอิงอาศัยกันเกิดขึ้นมีอยู่ในสมัยนั้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอัพยากฤตความรู้ในสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าอัฏฐปฏิสัมภิทาการบัญญัติสภาวธรรมเหล่านั้นมีได้เพราะนิรุตใดความรู้ในการกล่าวธรรมนิรุตนั้นชื่อว่านิรุตติปฏิสัมภิทาบุคคลรู้ญาณเหล่านั้นได้เพราะญาณใดว่าญาณเหล่านี้ส่องเนื้อความนี้ความรู้ในญาณทั้งหลายชื่อว่าปฏิภาณปฏิสัมภิทา733ปฏิสัมภิทา3คือ 1. อัฏฐปฏิสัมภิทา 2. นิรุตติปฏิสัมภิทา 3. ปฏิภาณปฏิสัมภิทาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเป็นไฉนโสตวิญญาณที่เป็นวิบากสหรคตด้วยอุเบกขามีเสียงเป็นอารมณ์เกิดขึ้นคานวิญญาณที่เป็นวิบากสหรคตด้วยอุเบกขามีกลิ่นเป็นอารมณ์เกิดขึ้นชิวหาวิญญาณที่เป็นวิบากสหรคตเพราะอุเบกขามีรสเป็นอารมณ์เกิดขึ้นกายวิญญาณที่เป็นวิบากสหรคตด้วยสุขมีโผฏฐัพพะเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะได้ทำได้สั่งสมกามาวจรกุศลกรรมไว้ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาจิตสุขเอกัคคตามนินทรีย์สุขินทรีย์และชีวิตินทรีย์ก็เกิดขึ้นหรือสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปแม้อื่นซึ่งอิงอาศัยกันเกิดขึ้นมีอยู่ในสมัยนั้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอัพยากฤตความรู้ในสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าอัฏฐปฏิสัมภิทาการบัญญัติสภาวธรรมเหล่านั้นมีได้เพราะนิรุตใดความรู้ในการกล่าวธรรมนิรุตนั้นชื่อว่านิรุตติปฏิสัมภิทาบุคคลรู้ญาณเหล่านั้นได้เพราะญาณใดว่าญาณเหล่านี้ส่องเนื้อความนี้ความรู้ในญาณทั้งหลายชื่อว่าปฏิภาณปฏิสัมภิทา734ปฏิสัมภิทา3คือ 1. อัฏฐปฏิสัมภิทา